Σε φώναξα σαν φίλο στη μάχη αυτή που δίνω για να τη βγάλω απ' την καρδιά. Πες της λοιπόν να νιώσει πως έχουμε τελειώσει, να μη ρωτάει για μένα πια. Μη κάνει όνειρα, δεν θέλω τίποτα μαζί της να με δένει. Ζήμε στα λάθη της, η αγάπη της υπόθεση χαμένη. Να της πεις πως τέλειωσε για μένα, μ' αυτό κι αν είναι ψέμα το ξέρουμε κι οι δυο. Να της πεις αυτά που δεν πιστεύεις, αφού κι εσύ το ξέρεις πεθαίνω να τη δω. Φώναξα σαν φίλο, θέματα μην αφήνω απ' τη ζωή μας ανοιχτά. Και να της πεις να πάψει, για μένα να τη νοιάζει, γιατί ανέχτηκα αρκετά. Μη κάνει όνειρα, δεν θέλω τίποτα μαζί της να με δένει. Ζήμε στα λάθη της, η αγάπη της υπόθεση χαμένη. Να της πεις πως τέλειωσε για μένα, μ' αυτό κι αν είναι ψέμα το ξέρουμε κι οι δυο. Να της πεις αυτά που δεν πιστεύεις, αφού κι εσύ το ξέρεις πεθαίνω να τη δω. Έφτασα να μιλάω με τη σκιά της και να έχει η ζωή μου το όνομά της. Έφτασα να μιλάω με τη σκιά της και να με ένα τίποτα μακριά της. Να της πεις πως τέλειωσε για μένα, μ' αυτό κι αν είναι ψέμα το ξέρουμε κι οι δυο. Να της πεις αυτά που δεν πιστεύεις, αφού κι εσύ το ξέρεις πεθαίνω να τη δω. Να της πεις πως τέλειωσε για μένα, μ' αυτό κι αν είναι ψέμα το ξέρουμε κι οι δυο. Να της πεις αυτά που δεν πιστεύεις, αφού κι εσύ το ξέρεις πεθαίνω.